Sasa labda turudi katika nizungumze lugha gani. Kama ndio hivyo, inaonyesha wazi kabisa ili jambo ni jambo la kiibada, ni wajibu, sawa. Sasa ni ibada mahdha au ghairu mahdha? Turudi kule tulikotoka mwanzo. Suala la mtu kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifurahikia Qur'ani na Uislamu na Sunna na ilmu na mengineyo katika mambo ya khair ni ibadatu mahdha. Sawa, ni ibadatu mahdha, halina upinzani jambo hili. Sasa suali lingine linakuja, tujali ni ibadatu mahdha. Je, ibada hii ni mutlaqa au ni muqayyada? Nikisema mutlaqa au nikisema muqayyad, maelezo yashapita huko nyuma. Nikisema kwa sababu ibada iko katika aina mbili, kuna zile ibada zilizowekewa mitindo maalum au mahali maalum, yani zimefungwa kwa mitindo maalum au zimefungwa kuwa zifanyike mahali maalum au zimefungwa zifanyike wakati maalum au ibada imefungwa ifanyike kwa idadi maalum. Kwa hiyo ikiwa katika sura hiyo itakuwa ni ibada muqayyada, sawa, ibada iliyofungwa katika kifungo maalum, ima kwa mtindo au kwa mahali au wakati au idadi, sawa, na mfano wa hali ikawa imefungwa kwa aina hii, ambayo ibada hiyo ni muqayyada. Tumeelewana? Au inaweza ikafungwa kwa yote haya, ikawekiwa namna maalum, mtindo maalum, tena kwenye mahali maalum, tena kwa wakati maalum, tena kwa idadi maalum. Tumeelewana? Hiyo itakuwa ni ibada inaitwa muqayyada. Jambo kubwa la kulichunga ni kuhakikisha kwamba huo utaratibu uliowekwa na sheria, namna sheria ilivyoifunga ibada hiyo, kuhakikisha kwamba wewe unatekeleza kama ilivyowekwa bila ya kubadilisha kitu chochote. Kwa mfano, swala ya janaza, tunapomswalia maiti, hii ni swala imewekewa utaratibu wa mtindo maalum, na katika mtindo wake ni kuwa swala hii haina rukuu wala haina sujudi. Kwa hiyo haifai kwa mtu yoyote, hata kama ana akili ya kiasi gani, genius, ni mtu filosofi kubwa kabisa, anajua mambo mbalimbali kwa kifalsafa, au ni mwanachuoni aliyebobea mno katika mambo ya kisheria, haitajuzu kwake yeye kuingiza rai na kuweka mtindo tofauti na huu uliowekwa na sheria, sawa. Au ibada zilizowekwa mahali maalum, kwa mfano tawafu, kutufu, au sa'i, kwenda sa'i baina ya Safa na Marwa, ni jambo limewekwa mahali maalum, kufanya hivyo ni ibada, ni kutembea tu, watembee wenda kule, watembee warudi huku, watembee wenda kule, lakini pale sasa inakuwa kutembea kwa pale ni ibada, na pamewekwa kwenye mahali maalum. Kuzunguka katika Al-Kaaba ni ibada, imewekwa pale tu mahali maalum. Kuihamisha, kuipeleka mahali popote isipokuwa pale ni makosa. Kwenda kazunguka mbuyu, kwenda kazunguka kaburi, kwenda kazunguka msikiti, au kazunguka kaburi la shekhe wako mwenyewe au mwadhama wako, haifai. Na mfano mwingine, ibada ambayo imewekewa wakati maalum ni kama swala za faradhi, saumu ya Ramadhani, hija, na mfano hivi, haifai kuzitoa ibada hizo nje ya wakati wake uliowekwa na sheria. Tumeelewana? Kwa nini? Kwa sababu ni ibada tu muqayyada. Mfano mwingine ni ibada iliyowekewa idadi maalum, kama rakaa katika swala za faradhi, idadi za siku za kufunga katika mwezi wa Ramadhani, nyirati za baada ya swala ya faradhi na mfano wa hayo. haifai kuzidisha ile idadi iliyowekwa. Ukasema mimi Ramadhani mwaka huu nitafunga siku 30 au nitafunga siku 40. Nitafunga siku 31 kwa sababu wapenda sana dini wewe. Ukaongeza idadi. Au baada ya zile 33 niradi za subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kila moja mara 33 unasema mimi naweza kuleta 70-70. Wewe nitafanya 70-70. Naambia hapana, ni 33. Umeelewana? Kwa ufupi ni kuwa haifai kubadilisha utaratibu wote uliowekwa na sheria kwa kutumia rai au maoni binafsi katika mambo ya ibada, na kufanya hivyo ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni kwa ibada ambayo ni muqayyada. Aina ya pili ni zile ibada ambazo ni mutlaq, hazikufungwa kwa kaifia maalum au mtindo maalum, wala hazikufungwa na mahali maalum au wakati maalum au idadi maalum. Si sahihi, sio sawa ibada kama hizo kuzifunga kwa mitindo na idadi na mahali na wakati ambao sio wakati uliowekwa na sheria, kiasi ambacho kufunga huko na kukuleta wewe kunadhaniwa kwamba ndio makusudio ya kisheria. Sasa tuiangalie ibada ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni ibada ina wakati maalum? Tuanze na wakati. Jawabu, hapana. Ni jambo ambalo linatakiwa liwe katika moyo wa Muislamu na matendo yake muda wa kuwepo hai duniani. Si jambo lililofungwa na wakati. Kwamba mwezi huu ndio ule mwezi wa kumfurahikia Mtume. Hii ni ibada ya kila siku, kama vile kumpenda Allah, kama vile kumuadhimisha Allah, kama vile kutawakali kwa Allah, kumuogopa. Ni jambo lipo lile linaambatana na nafsi yako kila wakati popote ulipo. Ittaqillaha haithu ma kunt. Hivyo hivyo kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo lisilo na wakati maalum, wala jambo hili halina idadi maalum kwamba kipimo chake au midadi yake ni hizi. Halina idadi maalum, wala jambo hili halikufungwa kwa kuwekewa mahali maalum kwamba ukiwa mahali fulani ndio utakiwa umpende Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukikaa mahali fulani, hapana. Kadhalika ni ibada ambayo haikuwekewa mtindo maalum na kaifia maalum. Sasa tulipokuja katika sehemu hii sasa, kwa kuwa sisi tuamini penda na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, na tumeamrishwa kwa wajibu tufanye hivyo, sawa, na ni ibada ambayo haikuwekewa mtindo maalum, ndiyo maana sasa aya hii katika surati Yunus. Surati Yunus ni katika sura zilizoshuka Makka. Surati Yunus ni katika sura zilizoshuka Makka. Ukirejea katika misahafu utalikuta hilo. Hii ni sura ya 10 kwa mpangilio wa msahafu huu wa rasmi ya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ni katika sura za Makka, bali mtiririko wa aya zake ukisoma utaona ni katika sura za Makka. Haya, tujali hata hiyo ya Madina, lakini sura imeteremka na aya hii ni hususi ikateremka katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba watuwepo, wa shahadu tanzila وعملوا بتأويلها بتأويل الآية أو بتأويل القرآن. واو لكويبو آيه كشوك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. سؤالي wao waliifanyia kazi vipi? Mtume sala salam akafundisha vipi huku kufurahika? Amefundisha kufurahike vipi? Maswahaba wamefurahikia vipi aya hii? Yani wameitekeleza vipi ile kufurahika kwao? Walisimama wakarukaruka, mtume huyo wakasherehekea pale kwamba mtume amekuja, au mtume yuko, au mtume kazaliwa. Walifanyaje? Yani hili nukta muhimu sana kwa Waislamu waliona akili na ambao Allah amewafikisha akawapa hidaya. Ukiwauliza swali kama hili, kama alikuwa akifanya jambo kama hapo awali hakuwa akijua wala hili alikumpitikia, ukimuuliza swali kama hili, kwa kuwa yeye atakata haki, umkamati tena hapo. Ni kweli? Kwani maswahaba walielewaje yeye? Atakuuliza yeye. Sasa wewe ulete ujeuri wao kwamba bwana, kwani kila kitu nasema swahaba? Kwani feni ilikuwepo? Afilete maneno yake. Utamkosa. Mpe jibu la kisawasawa kwamba maswahaba walikuamrishwa kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kushuka aya hii na kusomewa aya hii. Mmoja akashika dufu, huyo akashika dufu hii kama ni Abubakar, dufu nyingine akaishika Umar, dufu nyingine akaishika Uthman, ile mirwasi vile akashika Ali, au akashika dufu nyingine kama lakini wao wanazipangilia. Hata nitakuja kueleza siku nyingine, kuna kitu kinaitwa samaa. Samaa zamani ilikuwa kwa masufi, alafu kule hadhara mauti sehemu za Tarim akaja mwana wa chuoni mmoja Ibrahman bin Anas Sazaf, akaanzisha samaa, lakini yapigwa dufu 12 na zile mirwasi 12 mpaka leo yapigwa hivyo, kwamba hii ni sunna yake na firimbi juu. Tayib, tuache mambo hayo, tutarudi kuyazungumzia mara nyingine. Lakini nataka kusema kwamba sasa wao walipofahamu katika kuifanyia kazi aya hii, ule ufahamu wao sisi tunauhitajia. Kwanza, kwa nini tuende mbali kwa maswahaba? Si mtume mwenyewe sallallahu alaihi wa alihi wasallam inapokuja amri na yeye pia uingia akiamrishwa, ile itakapokuwa umekuja karina au mkia nasi ya kumuhusisha kwamba hausiki kwenye amri hii. Yeye aliifanyia kazi vipi amri hii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Sasa hili ilikuwa ndio darasa letu lingine kwenye nukta hii. Alafu kwani katika kuitafsiri Qur'an hivi inatujuzikia sisi Waislamu kuanzisha tafsiri ambazo hazijulikani kwa salafu, tukawa tunatononoa na kuchambua pale, tunatoa mambo ya kiibada, fawaidi zile za kiibada mpya mpya, ibada mpya zinazokuja, kwamba kwa aya hii sasa hapa itabidi tuongeze swala nyingine ya sita kwa mujibu wa aya hii, ikawa watu wanavumbua tu ibada. Kwa baada ya miaka 200 huko mbeleni, kuna ibada nyingine itakuja kuvumbuliwa na wataalamu, wataiongeza kwa sababu ya utaalamu waliokuwa nao, au ibada ni zile zile zilizokuwa zimewekwa katika sheria. Sasa kuna akwali hapa ilikuwa imezikusanya za wanaochuoni katika jambo hili, lakini naona wakati mturuhusu tutasoma chache. Katika maneno, miongoni mwa maneno mazuri ya wanaochuoni ambayo yanawafaa ahlusunna wal jamaa, sababu watu wengine ukiwaambia maneno kama hatao pia naye wahabi, al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Mukhtasaru Sawa'iq al-Mursala, kitabu chake ni Sawa'iq al-Mursala, kuja mtu alikuwa wanaochuoni al-Mawsili kwenye ikhtisar, lakini maneno yale yale kisha ni maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah. Anasema hivi katika juzu ya pili ukurasa wa 128 kwa mujibu wa chapa yangu, anasema inna ihdatha alqawl fi tafsiri kitabillahi alladhi kana as-salaf ala khilafihi yastalzim ahada amrayn. Sikiza kwa makini, Hakika kuzusha kauli katika tafsiri ya kitabu cha Allah, tafsiri ambayo au kauli ambayo salaf walikuwa kinyume na tafsiri hiyo, hilo linalazimu moja katika mambo mawili. Yani wewe watoa tafsiri katika Qur'an na katika maneno ya Allah, unaleta kauli kinyume na vile walivyokuwa wamefahamu au wameleta as-salaf. Hili jambo hulazimisha moja mambo mawili: imma an yakuna khata'un fi nafsi au khata'an fi nafsi, imma kuwa hiyo tafsiri, hiyo kauli ni makosa katika dhati yake, au takuna aqwalu salafi almukhalifat lahu khata'an, au kuwa zile kauli za as-salaf zenye kukhalifiana yeye au zenye kukhalifiana kauli hiyo ni makosa. Wala yashuku aqilu, wala yashuku aqilu annahu awla bil ghalat wal khata'i min qawli salaf, wala hata tia shaka mwenye akili kwamba yeye mwenye kauli hiyo, yeye mwenye tafsiri hiyo ndio anastahili zaidi kuwa katika makosa kuliko kauli salaf. Yani wewe watuletea kwenye Qur'ani tafsiri na kauli ambayo asalafu hawakuisema, kwani kusema tafsiri ni ile tawili ambayo wewe unaileta sasa katika kuyafanyia kazi yale maneno. Nini maana faliyafrahu? Ukatuonyesha kivitendo kwamba ile faliyafrahu ni hivi, au maana faliyafrahu ni kivyo vyote. Na utaka kujua kwamba hawa jamaa hawana dhabiti katika hili. Siku za nyuma kidogo niliwahi kumjibu mimi Abu Eid, wacha mambo ya mwezi, lakini katika YouTube huko ilikuwa na maneno yake akizungumzia kuhusu Maulid, na akawa anamnukuu mwenye Al-Mawsu'a al-Yusufiyya, akawa kuna maneno anayozungumza asema hivi, nilimnukuu akisema, mjadala sio kuadhimisha kuzaliwa kwake, kwa sababu kuadhimisha kuzaliwa kwake kila Muislamu lazima akubali, sawa. Tatizo lililopo ni mfumo gani? Yeye mfumo wake ulikuwa ni kufunga, huku kufunga ndio maana ya kukusanyika hiyo, kwa sababu kufunga anajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake. Akaeleza hapa akasema hivi, kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kuhudhuria gwaridi, na kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kufanya usafi wa hospitali. Kwa hiyo kivyovyote vile Mtume alifunga, waweza kuadhimisha kivyovyote, si kama vile siku ya kuadhimisha siku ya uhuru mathalan wale wanafanya usafi wa hospitali, wale wasifagia barabara, wale wanakwenda kuchimbua mitaro ya maji taka huko ili ipitishe maji vizuri, milio za gwaride, milio shangilia, washika vibendera, upepea pepea hivi, basi ndio hivyo hivyo, ndio maana yake nakusema hivyo hivyo. Kwa kumfurahikia Mtume kivyovyote, hata kama wewe uruke, ule aruke ruke, yule mwingine apige ngoma, mwingine yule aimba, mwingine ndio sijui anafanya usafi na fagia, mwingine umepamba barabara, basi ili mradi kila mmoja kivyake. Mtume sana sana mwenye kufunga, unaelewa ibada hiyo, hiyo ibada hiyo ya kumfurahikia Mtume sala salama, mmepewa uhuru mfanye mnavyotaka. Patakuwa na ibada tena, patakuwa na ibada tena kwamba kila mmoja ni kama vile watu kufurahikia mambo fulani, uhuru na kadha, kila mmoja afanye anavyotaka. Kwa hiyo tafsiri faliyafrahu, basi wewe fanya mutlak, haijafungwa hii, haijawekwa, haijafungwa, sawa. Sasa Alimamu Ibn Qayyim rahimahullahu taala analitanabahisha hili kwamba ili jambo ni jambo la hatari, haifai mtu kuzuia tafsiri katika kitabu cha Allah na kauli ambayo as-salaf wako kinyume na hilo. Kwa hiyo hivyo unavyofanya wewe ni kinyume na unavyofanya as-salaf. Tunataka utuambie as-salaf walifanyaje? Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanyaje? Au hatupaswi sisi kujua? Au sisi hatupaswi kuuliza? Yaani tukae kimya kabisa. Sheikh Fulani kasema ndio ndio bwana. Sawa bwana. Amesema basi hapa. Tusiulize sisi. Kwamba mambo haya yalipelekwa vipi, kwa utaratibu gani? Siulize, kaa hivyo kimya. Wewe angalia tu watu wanaofanya, ufuate. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Si ndio hiyo? Haya, al-Imam al-Hafiz ibn al-Hajj katika Salim al-Munkir pia naye amesema ndio kama haya katika ukurasa wa 427. ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على أهل السلف عرفوه ولا بينوه للأمة فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المتأخر. أنا سيما إمامه هيفاي كزوش تأويل تفسير كتك آية أو كتك سنة أمباي haikuwepo katika zama za as-salaf, haikuwa katika zama za as-salaf wakijua taawili hiyo, wala hawakuwa wameibainisha taawili hiyo kwa umma. Kwa sababu hili litakusanya kwamba wao hawakuijua haki katika hili na wamepotea kuiacha hiyo haki, na ameanguka huyu mwenye kuwapinga aliyekuja baadaye. Lakini nataka nimalizie na maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Al-Muwafaqat juzu ya 3 ukurasa wa 56 mpaka 72, alizungumza kirefu swala hili, lakini tunazungumza kidogo tu. Anasema al-Imam, kullu dalilin shar'iyyin la yakhlu an yakuna ma'mulan bihi fi salaf al-mutaqaddimin da'iman aw aktharan. Kila dalili ya sharia haiepukani kuwa ni kufanyiwa kazi kwa salaf waliotangulia, ima ni daima wamefanyia kazi au kwa mara nyingi. Au la yakunu maamulan bihi illa qalila, au kuwa si yenye kufanyiwa kazi isipokuwa kidogo tu. Au fi waqtin, au wamefanyiwa kazi katika wakati fulani. Au yakut bihi amalu, au thibiti kwao amali. Fahadhihi thalathat aqsam. فذكر القسم الأول والثاني يعني من لم ثم قال إن القسم يقوانز أن يقيلنا كيش أكسيم. القسم الثاني ألا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال نكو ثبيتي قوانبا ألا يثبت نكو ثبيتي عن الأولين كتوكو ولو وليوتنقل ولو موانز أنهم عملوا به قوانبا واو وميفن يكازي على حال كهل فلاني قوانبا هيكو ثبيتي قوانبا وميفن يكازي. سأل فهو أشد من أنه على ما زعمه ليس بدليل عليه البتر، إذ لو كان دليلا لم يعزب عن فهم هؤلاء الصحابة والتابعين. نونا قلت لك أنا وكاد أن تكون في كل زمانين إذا كواسي سارة فإذا كنت قيدة وإن زمانين ابن القيم ابن الهادي نهاية أشاط بنا من جنيه إن شاء الله تتعيقك في مجلس من جنيه كويتا كوحكونا هاية kuyaweka katika darasa ya sasa, tuyondoe ili tupate muhtasari. Lakini nataka kusema muhtasari wa maelezo yangu, sisi tunakubali kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rahma, na sisi Waislamu tumeamrishwa tumfurahikie Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuifurahikie rahma. Sikutaka kuleta mjadala kwamba tufurahikie kuzaliwa kwake, tufurahikie kupelekwa kwake, kupewa kwake utume. Kuna siku inajulikana ndio siku aliopewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa, ambao ni rahma kwa viumbe pia. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Kwa hiyo siku ya kupewa utume yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ndio mtume sasa kwa watu, siku ya hijra, siku kukamilishwa dini, na maneno ya Umar akiwaambia Mayahudi baada ya kuteremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, kama ilikuwa kuna siku ya kushereheka na kufanya Eid, basi ilikuwa ni siku ile kwa maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Kwa nini ikawa wao hawakulifanyia kazi hili? Yani nikisema hawakulifanyia kazi kama tunavyofanyia kazi sisi, sawa? Alafu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliadhimisha siku ya kuzaliwa kwake kwa kufunga, sawa, twafaa sisi kumkiuka? Yani miongoni mwa kudhihirisha furaha ni kufanya hivi. Je, sisi tutafunga Jumatatu kwa kuadhimisha ndio siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kuna jambo jingine? Na je, tuweza kuihamisha siku hii kutoka Jumatatu tukaipeleka tarehe 12 ya mwezi wa 6? Unaelewa kwamba sasa hii Jumatatu ilikuwa ni tarehe ngapi? Khilafu zimekwenda, ingine Ramadhani ingine tarehe 18 fungu 6, ingine tarehe 10, tarehe 12 fungu 6. Tumeshakubaliana. Je, ile Jumatatu tuweza kuihamisha baada tukaleta fungu 6? Ikawa ndio siku ya kufunga, ile tarehe 12 ya mfungo 6, ndio siku aliyozaliwa Mtume sana sana. Tukubaliane hivi. Tufunge? Kwa nia kwamba tufunga Jumatatu? Inawezekana hiyo? Ukiitazama hadithi Mtume sana sana alipoulizwa siku ya kufunga Jumatatu, akajibu kwa illa murakkaba. Illa murakkaba hii ukiipangua namna hii, lengo lipatikane. Nitakuja kuelezea shukrani, kwa sababu hata mwiswaika ameleta mjadala mrefu sana akiminyana akimjibu Sheikh Abubakar al-Jazairi, kwa sababu Sheikh Abubakar al-Jazairi naye ana kitabu chake chaitwa niko nacho kile kitabu, na vitabu viwili ameandika Al-Ijhaf, na kitabu kingine ameandika chaitwa Wajau yarkudhun, kitu kama hicho, Wajau wa hum yarkudhun. Jirisala kidogo hivi, unacho siku nyingi akiyazungumzia pia mambo ya maulidi na mambo ya bid'a. Sasa akawa anamjibu pale kwamba yeye katika alieleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuadhimisha tarehe 12 aliadhimisha siku ya Jumatatu, sawa. Sasa akaanza kuleta mambo ya kimantiki pale, lakini Jumatatu ilikuwa ni siku kuzaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tarehe 12, kwa tarehe 12 itakuwa basi kuna maana na kuna hisi. Akazungumza vitu kama hivi kiakili akili, kuonyesha kwamba basi na hiyo siku kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tarehe 12. Kwa hiyo ukifunga hapa utakuwa umepata huku, ukimshiriki basi. Akazungumza hivyo, akatumia nguvu nyingi, lakini jawabu lake fupi tu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu kufunga siku hii, hadithi imepokea Imam Muslim katika kitabu chake sahihi as-sahih, hadithi nambari 1162 kutoka kwa sahaba Abu Qatada, Allah amridhie, aliulizwa kuhusiana na saumu ya Jumatatu, akasema hivi: fihi ulidtu wa fihi unzila alayya, katika siku hiyo mimi nimezaliwa na katika siku hiyo niliteremshiwa wahi. Kwa hiyo naifunga siku hii kwa sababu ya mambo mawili. Kwa hiyo ile imekuwa ni murakkab, mbona kuifunga siku hii ni kwamba ndio siku aliyozaliwa na ndio siku aliyopewa wahi. Ukiihamisha siku ya Jumatatu ukasema tutaifanya tarehe 12 ya mfungo 6, ambayo pingine ikawa ni Jumatano au ikawa Alhamisi au Jumamosi au Jumapili au Jumanne, haya mawili huwezi kuyapata. Kama kweli tarehe 12 Jumatatu hiyo ilikuwa ni tarehe 12 ya kuzaliwa kwake, lakini Jumatatu hiyo sio ile ya kupewa wahi, we ushakwepa ile illa murakkaba, na jambo hili limepandanishwa imekuwa kuwa illa murakkaba. Tuje kusoma nusu za kisheria ambazo zimebeba illa murakkaba, haifai kuzipangua. Sasa hiyo mantiki yako peleka huko, tuhitaji sasa. Alafu angalia sasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha kuadhimisha siku ile kwa kufunga, na mfano uko wazi katika jambo, mfano siku ya Ashura. Hili ndio nilizungumza mara nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiifunga Ashura, alipofika Madina akawakuta Mayahudi wanaiadhimisha na kuisherekea siku ile. Akauliza hii nini? Akaambiwa hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwangamiza Firau na kaumu yake, na akamwokoa Musa na watu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nahnu ahaqqu bi Musa minhum, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko wao, tufungeni sisi. Mnaonaje siku ile na sisi tukaanza kupiga madufu? Si mtume kafunga sisi siku ya Ashura, tuone tufurahike ushindi. Yafaa kile ipo hivyo, hamdenelewa, yani hiyo ipo. Sasa sisi tuache lile alilofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba huu ndio utaratibu, tubadilishe utaratibu ule wa kusherekea ushindi mkubwa kabisa ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliliangamiza kipawahuti kubwa katika ulimwengu, nalo ni Firauni alayhi la'inullah tatra, na kumuokoa kalimuhu sallallahu alaihi wa ala nabihi wa sallam, ambaye ni Musa alayhi salatu wassalam na wana wa Israeli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anadumu kuifunga na akaamrisha kwa watu wakhalifu Mayahudi tufunge siku ya kumi na siku ya tisa kabla yake. Sisi kwa ule ujuaji wetu tukajua sana, tukaona si mtume kafunga, si tuweze kuzoa takataka barabarani tukasherekea. Sisi ndio tukaona kwamba tufanye kadha. Naona nimejikuta naanza kutoa maelezo, hizi ni hoja nyingine sasa, lakini katika vitu ambavyo vinafungamana na hili swala kufurahika, haya yatakiwa yatajwe kwa pamoja, lakini sasa wakati hukuja. Inshallah tutakuja katika maelezo mengine kuja kuzungumza hili, na huu ni mjadala au maelezo ya kielimu. Anataka kubabadua, anataka ababadue kielimu, wala hahitajiki msuli katika hili, wala maneno yasiyofaa, maneno yasiyo na nafasi. Tunajadili mambo na hoja kwa kielimu. ولله الحمد والمنة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.